سورت انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة انعام د دې ابل رزمنګا خلاصا تقسیم ربط او څه خبرې د صورت انعام په ابتدا کې موږ بیان کړې وې. صورت انعام موږ ویلو چې دا صورت یو جامع صورت ده. په دې صورت کې احکام مزامین چې نورو صورتونو کې بیان شوی هغه دې کې نه خای هغه د يهودو په لیته مخکې بیان شوی و دې کې نشتا آد جهاد مسئلہ او د قتال او هغه امور منتظمه د جماعت او د تنظیم د بارغه دي کې نشتا پدې کې یو بل مضمون بوزي چاغا تنظیم د مجاهد د ټریننګ دی چې دا مسئله ته بیانې د نظر و نیاز دا مسئلہ د توحید بیانې نو پاغه باندې با سه مصیبتونه راځي او هغه با پدې مصیبتونو څنګه کلکیږي نو دې صورت کې د هغه بیان کوي دارنګې پدې صورت کې د عذاب راتللې چې او سړې د دې صورت د مقصد نه خلافو کې کم چې دې صورت کې کم مقصد ذکر دی نو داغه انجام بسې نو داغه انجام بیانې پدې کې دا صورت په یو بل طریقه روان دی چې پاغه نور صورتونه نو هغه طریقه چې هغه مخکې صورتونو کې داغه بیان شوی او دا پاغه طریقه نو یا للکتاب اغا دی کنشتا چو مولایانو او نسواراو بلکه دی که عام مضمون روان دی چه گورا تاسو ار قسم کار کوئی دنیا کې دار چا خپل پل مقام دی دار چا یا خپل مقصد دی ناغا با یوجه کی خپل مقصد بانده نستاسو مقصد دنیا کې رد شرکو استاسو مقصد دنیا کې اثبات توحیدو داو کې چې په دې مقصد به تاسو قیامت کې جمع کېږي او پاغه باندې صورت کې ادله بیانې مینس کې زبداغي نشاندین ان شاء الله کوم هغه دلائل مس کې تخویفات خې منس کی تخفیفات خی منس کی زیری خی منس کی زیری خی تخفیفات خی چی چا دا مسئلہ بیان کرے دا نو داغا انجام سرے داغا دا ٹریننگ دا پارا اصول بیانی پدی صورت کے نو دا یو جدا صورت دی او دا غی منگا سپرون بیان کرے ہو الحمدللہ دا پینز صورتون قرآن کے اللہ شروع کری پا حمد باندے اول صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین دویم صورت دا قرآن کریم چې په حمد شروع دے نو آغا انعام دے اول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض دریم صورت چې قران کې اول په حمد شروع ده نوغه صورت کاف ده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. سلورم سورت چې په حمد شروع ده ناغا سورت سبا ده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. دا د حمدونو دی الله پینځم هغه صورت چاول کې په حمد شروع دی هغه صورت فاتر دی الحمدلله فاتر السماوات والارض. دا پینځه صورتونه د قران کې چې په حمد شروع دی. او ګوره قران کریم سلور حصے او اول حصہ د دې صورت انعام نمخ کې تر مائده پورې بیان شوا. فاتحه بقره نساء مائده پدې کې دا پنځه سورتونو او پدې کې مقصودی مسله دا وا چې خالق دار سزیم پیدا کول وال عظیم. نور د سورت انعام نه سورت سبا پورې دا دوه مېصد قران کریم او پدې کې دولو سورتونه دي او دولو سورتونو مقصد ده چې تربیت او پالنه دار سزو کوم. مربی تربیت کو انکه زیم خالق زیما نجما پیدا کړي نذر بیا تربیتم کوم. انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف راد ابراهیم حجر نحل بنی اسرائیل پدې دولو سورتونو کې بیان د دې کوي چې زه مربی ما. نو سره دوی مضمون شروع شو هغه دوی مې سا الحمدلله د حمد سمانا ستاینا او صفاتنا د بندګی ری هغه ټول الله هغه تعالی دی. الحمدلله صفاتنا د خدای توب خاص الله الذي اغا الله مخک موږ د حمد بنا کړي وا الوحدانيت لله وحدانيت يوازې الله الذي الحمد لله کدا معنا کې چټول ثنا او صفاتونه او تعریفونه الله الذي. نو په بازي دا خو زکه سیندا چې بازي صفاتونه اغا خري خود الله سره مناسب ندي. ویلکه دا فلانه خی انسان دے زکر دیر مال او دولت دے دیر اولاد دے اور سرا. نو دا صفت دا بندر رشتا خده خو اللہ دا پارا خدا صفت دے کیوی نو غلط دے. نو دا دی وجه نمانا دادا الحمدللہ صفتنا دا علویت صفتنا دا کارسازی آخاص اللہ لردی. دیو جنا تفسیر قاسمی مانا کئی واسماؤ حمدن وصفات حمدن واقوال حمدن وافعال حمدن. نمون دا اللہ اللہ لرا حمد دے صفتون دا اللہ دا اللہ حمد دے ویناگان دا اللہ حمد دے دا غلا دا ټول حمدن دی. قرآن ویل دا دا اللہ حمدو الحمد لله الذي خلق السماوات والارض لاغ د حمدونو دی الله هغه بادشاہ خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو زمکه. او هر حمد دلته مراد نه نه نه الف لام د عهد دی صفاتونه چې د خدای تو مناسب دی چې الله تعالی مدد کوي او الله تعالی مالک د فائدې د نقصانې دا ستاله اس کې خیر او شر دي. دا صفاتونه ستاله بار دي تاله مناسب دي لایق ده حمدونو دی هغه ذات چې پیدا کړی اسمانونو زمکه. مکه فاتحه کې رب العالمین ویلو عام دي او خلق السماوات والارض داغي او جز دي فاتحه صلا ها او ها داغي او جز رواسته ده او ګرزوري تیارې روناګانی تیارې یعنی شرک او بدعت او رانا ایمان. الله ګرزوري ثم بیا ثم دیتا استبعادی ہوئی وجعل الظلمات والنور او گرزولی تیاری روناگانی ثم اللزین دیتا استبعاد ثم تراخی تا پارا نرے دین پس کافر انکار کئی ثم اللزین بیا لاؤ گورا آکسان چو کفر کرے بی ربیم دخبل رب سرا یا دلون بیا لاؤ گورا کسان چو کافران دی نو در رب سرا نور برابر ای عادل یا دلو اللہ سرا برابر اول او تعدیل برابر تیاتا ہوئی بیا گورا کافر در رب سرا نور برابر ای دیو جنا تعدیل برابر اول وی فلانے عادل لے یعنی پدین برابر دے مانے دادا کلچ محدثین یو راوی بیان کئے محدثین در راویانو بیان کئے نو آغا محدث کلا کلا دی یو راوی ببارک ذکر کئے وکان عدولن دے عادل یعنی دین دا خبرہ بردے دا غیمان دارا صحابہ عدول لی داغی پا بارکی چا علماء ذکر کئی داغی مانا دادا از صحابتو کلوم عدولون علماء ذکر کئی چاگا پا دین خبر برو آغا صحابہ آغا عادلانو پا دین برا برو بغیر در وافظونا چاگی در صحابہ و تعدیل قائل ندی آغا وینا صحابہ پا دین برا برنو او داغی دین اغه تبا کوي کله یو صحابي په یو طریقه بدنامي کله بل صحابي په بل طریقه بدنامي هو فرق دوره او شروافز په خپل کتاب کې په صحابو درویش الزامات لګولي او چې صحابه داسي او داسي او مودودی راي اغه 15 په ته الزامات په صحابو لګوري او ها باز خلکو یې را خو نقل کړي ارکا نقلی دا چانا کرده تا تا پتشتا دو چه نقلی کرده ده ناکل شو نو ده دور خیال نکی دا نقل کوم نو دا نقل سیده که غلط ده صحابه دا دن می یارو صحابه آغا دیر خلکو او دا صحابه پا بارک پیغمبر پاک او قرآنو گورا صحابه پا بارک اللہ سوی پیغمبر پاک سوی نبی علیہ الصلات والسلام د صحابه په باره کې وی ایملو ماشیتم ایملو ماشیتم اے صحابه او کوي آکار ایملو ماشیتم او کوي آج خو غشستا سو قد غفرت لكم نو دا نه چې صحابه چې دا غلط کار کاو ناغه حق معیار دي د دین اده ویړه یو سړی کتاب لیکي یو خپل مدعا ثابتینو ادا په نقل باندې یره نقل کړي کنه نقل او نقل د چانه کې د کذابینو نه دروغ جنو نه خدای نوم ناخلی د کتاب نوم ناخلی ها طبقات الکبرى او یره طبقات الکبرى ذکر کړي اکثر عالم وجودی په طبقات الکبرى کبرى باندې ذکر کوي او پاغي ور کوي طبقات الکبراوی دا واقعی کذاب دا خبره کړی دا مطلب دا دی چې عمل په اونګه کې غره ولی اسنه چې ته وې دا خبره سبا دی یو سړی د قران نه نقل کړي چې قران کې الله ویلي دی چې موسی علی السلام ساحر دی ناغه د دلیل پیش کړي چې خدای قران کې موسی علی السلام ته ساحر ویل دی نو ته دا نو قرآن کی چا اللہ ہوئی گورا اللہ ہوئی نا آغا قرآن کی ہوتا اللہ ساحر ویرے دے خو آغای مقصد دا دے چو قرآن کی ویرے دی چو دا خبر فرعون ویرے وا دا فرعون دا خبر کرے وا چو ساحر دے نو مودودی وم دا سے دے کتاب بیانی او کتاب والا ہوئی دروغ جن بیان دے دزن د زنادقه او حالت ګورا د بيدین او حالت ګورا چاغه صحابه او انبیاء علیه السلام بدنامي یادلون معنا برابر عدول نه ده صحابه ټول د حق معیار دی او دا غی په باره کې قرآن ذکر کړي وکذالک جانناکم امته مستان دا غی په باره کې قرآن وی عف الله عنکم عف الله عنوم ماد صاحبون معافی کړی دا پیغمبر آتم دی معافی وکا قد عفا لام پا قد و قد بمازی رو لے رے زما دی قسمی ما معاف کری رے زما دی قسمی زما دی قسمی ما معاف کری رے زما دی قسمی ما معاف کری رے زما دی قسمی ما معاف کری رے آو دیو ایزا لادارنگی حدیث کے راجی لعل اللہ اطلع علی بدرین راغی مبارک اللہ سوئے قرآن دی نصوص دی لقد رضی اللہ عن المومنین لقد عف اللہ لقد رضی اللہ پکار داری دی صحابہ مبارک خود غلط اخلص ہو کنو خوزئی دی صحابہ دیلوی مقام قرآن و حدیث بیانے دلتا موئے سمت جادا حق پرستو بارکے چاگئی دی قرآن و دی سنت دایان دی دا اللہ کتاب او د پیغمبر سنت هغه په سي طریقه مخلوق درسه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا له ګور کافر د خپل رب سره نور برابر دی نور برابر کړی دی الله سره والذي خلقكم د الله غزا ته چې پیدا کړی تاسو خلقكم من طين غزا چې پیدا کړی تاسو د خټینا بیا مخاطر کړی د نیټه ستاسو مرګ ثم قضا اجل بیا یې پر کړی هغه نیټه د مرګ واجلم سمنندو او هغه نیټه یو نیټه مقرره د الله سزا چاغه ها د سن نیټه ده تر دې دوه نیټه راوړي ها اجل قضا اجلن واجلم سمم یو نیټه دا د مرګ او یو نیټه دا د قیامت نو هغه پورا نیټه به پورا کړی دا هغه نیټه د مرګ د هر انسان چې په دې وخت بس تامرګ راځي او دا دویمه نیټه نه مراد نیټه د مرګ واجلم مسمنندو او هغه نیټه مقرر کړی شوی د پورته کېدو د قبرونو نه اندو هغه د الله سره دا چې کله پورته کېږي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله ذکر کئ چې دا قضاء اجل نن مراد نیټه د مرګ ده او اجل مسمن اندهونه مراد هغه نیټه د قیامت ده که قیامت وی او کمر وی الله تعالی پته ده چې مرګ به کله راځي او کله به پورته کیږي د قبرونو نه ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ بیا لا وګورا تاسو شک وې د الله په بلنه کې دا دور د دلایل د الله موجود دی الله غزاد دی او بیا هم ته دای کې شک بل دلیل عقلی دریم او والله فی السماوات والارض وفي الارض الله غزاد دی ها غزاد دی هو د الله چې دی فی السماوات پاسمان کې اختیار چریږي او فلار او پزمکه کې اختیار چریږي اغه ذات چې آسمانونو کې علم داغه موجود دی تصرفي موجود دی او پزمکه کې هم پوي او تصرف دی نوستا پارس کې دا تصرف دی اغه پرې دا یعلم سرکو وجهرکو ویعلم ما تکسبون پوي الله په پټو تاسو وجارکم پخکار استاسو ویعلم ما تکسبون او پویگی باسبانی چتاسوی کوئی گره ده انسان مخ که ما ویلو دره کارون دی ده یو انسان دره حالتون دی کله انسان یو کار کئی پا اندامونو بانده کله ده چا سر راز اساتی او کله پخلی ده چا سر خبرو کی الله وی پاغدریو حالتونو مز خبردار سرکو و جارکو و یعلم ما تکسبون نو چه ستاد زل پا حال خبری ما ستاد وینا پا حال خبری ما ستا په کارونو پاندامونو چې کې پای خبرې ما نو ولوي چې بل پوي ولوي چې بل را بدل کیږي ودا ټول دلایل بې ایمانه موجود دي او ته به می رحمت شفلانیا ته ډور خیال لګې وما اوست ذا زجر رتنا وما یاتیهم وما یاتیهم او ناراضی دیتا وما یاتیهم او ناراضی دیتا یو دلیل من آیات ربیم دایتون د خپل ربنا کله چې دیتا یو دلیل راغله دی نو دای داغینه سکله الا کانوا انا مورزین مگر دای داغینه اراس کوونکی اراس کوي چې کله یو دلیل راغره دی نو دی بیمانو دا دلیل نه اعراض کرے دی دا زجر او رټنه ورکړه فقد کذبو بلاق فتاقید نسبت دا درو کرے بالحق قرآن تا حق قرآن حق توحید چې کله قرآن راغره دی کله توحید بیان شوه دی نو دې نسبت د درو مړه د نور څخه یاد نری صرف قران دی صرف توحید مسله ده و ان اکثرهم للحق کارو یقینا زیاد د خلقونه د قران د پاره د توحید د پاره هغه بدګنږي نور مسائل بد نه غني خدا الله کتاب هغه کله غني توحید مسله کله غني فقد کذبو مسله خود توحید و کتاب و قرآن و فقد کذبو بلا فتاقید نسبت درو کرے بالحق قرآن تا لما جاہم ار کلا چرا گئے دا قرآن دی تا کلا چو قرآن دی بیمانو تا بیان شو دی تکذیب کرے درو جنوالے کرے فسو فیاتیهم انباہو ما کانو بی اسو زمون قرآن خواہ رے ہو دور صرف یاد کرے رے چی صرف اغا الفاظ دا غی مقصدم صرف د تراو ختمونه دا غی مقصد بایی که صرف د ختمونو چه مولو بس ختم ناس دی او دیر پار خمل نی دی یا پا تراو که دا غی مقصدم داو او یا دیره جوڑه که او چغی بشورو که او اللہو سره د طالبانو د مولیانو پا جماعت که با گڑاگانه که تا دیر پار قرآن یاد کره بیمانه وسوف یاتیم امباو ما کانو به یستاجون زر دے کتا قران سره مینوا استاد توحید سره مینوا نو دو قران والا خلق چاغی دو قران اصل مقصد خلق تو خود نو اگے ول انکار کیتا دای خون مینا خود نو زر دے چرا بشی اگے تا امباو خبرونا ما دا سوچ دے پاگے پس یستاجون ټوکی کئ چا چې د کمی مسلې خلاف کړو چا چې د کم سیز خلاف کړو یا ساته داغه حالت به تو ویني او داغه انجام به تو ویني قران پورې ټوکی کولې په مسلې د توحید پورې ټوکی کولې حق پروسو پورې به قسمه قسم ټوکی کولې یا ساته چې کله داغه هغه انجام راشي بیا به ته پوه شي اوس بیا یاره د دنیا ورکه تخویف علم یرو کمالکنا آیا نوینی دی آیا دی نوینی چه سورا حلاک کری من پخواد دینا د پیولونا دیر حلاک کری من علم یرو آیا دی نگوری سورا حلاک کری من پخواد دی من قانن دی پیولونا مکن آم فلارد چه طاقت ور کری من اغیر دنیا کې توان می ور کړي او طاقت می اړ دنیا کې ور کړي او تمکین او سیدل ها تاسو نیوینی چې سوره هغه مضبوط طاقت ور قومونه ما هلاک کړي دي په خاده دی پیړونه مکنام فل ارض چاغه لمنګ زی ور کړي او ما طاقت ور کړي دنیا کې او قوت می ور کړي دنیا کې ما طاقت ها قوت لم نمکل لكم چ تاسو لا مان لري د کړې هغه قوت هغه طاقت چې ما غیله ور کړې او هغه مال هغه دولت هغه ما تاسو نه یې درکړې ا ډیر دولت مندو ډیر مالدارو هغه می تبا کړی وارسنه سماله مدرارا اور الیکم من پاغي باني اور الیکم من باران پاغي باني سمان مراد اوچتواله دا باران د اسمان نه نګي اسمان ډیر اوچت دی داحکتا دا وریز نکی خداغین تعبیر په سما سره کرده ده دا پار دا ده چه دا برندو وجه دا علونا وجعن سما وارسن سما لی مدرارا او دارگم منگ باران پا دیبان مدرارا شیبه تیم پا تیم وجعن ننهارا تجری او گرزول من نهرونا تجری چروانو من تاتهم لانده دا بنگلو دا غینا لانده دا اونو دا غینا دا غی دا بنگلو نا دا غی دا اونو دا لانده نا پایی که ما داروان کرو قسم قسم سیزونو چا غی ها اولا داما باغونه می اولوار کرو دیلوی دولتونه می اولوار کرو طاقتونه می اولوار کرو واغی کنه دا غی نفیده واغستا وسم دا غی دا حالت ده وارسنل سمالی مدرارا وجعلنا نار او ګرزول منګه ا مدرارن د درد یا درد نه باب دی یعنی اغه وخت په وخت باران بکیدم مدرارن د درد یا درد نه ماخوذ دی یعنی وخت په وخت با چې کله به ضرورت راغې نو باران بکیدم ټول ملک آبادو خوشکینوا چې کله به ضرورت راغې نو هغه به باران وشو لکه اوس ګوره سوره خلک چې وی خوشیدا باران نشته وجعلنا الانهار وجعلنا النار او ګرځولې مونږ ولې حميوي ولې لاندې دونو داغینا وجع واهلكناهم بذنوبهم نو هلاک مونږ ایلرا تباکل ما غیلرا به په جنمونو داغي او پیدا کړم پزاغینا پیړې نورې وان شانا من بعدهم خنن اخرین او پیدا کړم پزاغینا پیړې نورې اغه ناکار خلق اغه می تباہ او برباد کړو او داغین می رست نور خلق پیدا کړ اوس بیا تخفیف دنیاوی او داغه اعتراضونه او مخکې تخفیف ورکو چې بې ایمانه ولی زما کتاب نه منې او ار قسمه خبره که زما دلائل دو طرف زما دو پیغمبر نپیش یاغت انکار که او که چره نازل کو منگ پتابانی کتاب ولو نزدن نا کراولی کو منگ پتابانی کتاب فی قرطاسن پیو کاغس که فلمسو بی ایدیم چلاس اولگی دی پای کاغس باندی مسکی دی آئی کاغس لرا بی ایدیم پخپلو لاسونو باندی یعنی لاسو لگده پا کاغذ باندی نوائی با کافران لقال اللذین کفرو خامغا اوبویا کسان چه کفر کرده ان هازا الا سحر مبین چه ندیده وائی با کافران چه ندیده مگر جادو کارا قرآن تا جادو دا کار دا باطل پرستو مطلب سو انکار د کتاب نه کوي انکار د توحید نه کوي انکار د پیغمبر نه کوي دا غوې وحی راځي ها کلی کلی شوې قران ها چې دا قران لیکل شوې او راشه دا ومني او دې باندې لاس الګوي دا د الله د طرف نه دی نو بیا و هم دی وی چې دا دې جادو په هر حال کې دا قران کلمه لري وقالو وز دا غي شوبا ولن نازلي په د باندې فرشتہ چا فرشتہ موږ ته وی چې دا پیغمبر دی رښتیا او که نازل کو موږ فرشتہ وقالو وایذ لولا انزل عليه ملک دا اعتراض دی شوبی دي د مشرکین ولن راضي په پیغمبر باندې ملکون فرشتہ چه ده زاد تا پیغمبر وی نو پا کار چه پده خودی یو فرشتہ را دلے گارڈ گی چا فرشتہ منتوی چه دا پیغمبر دے دا دے رشتیا ولو انزلنا ملکن او کراولیگو منگا فرشتہ ولو انزلنا ملکن او کراولیگو منگا فرشتہ او دروغ جن کی دوی فرشتے لرا نو لقوزی الامرو نو خفیص اللہ دکارا ختم بگدی شکار فیصله بوش دکار دا عذاب برازی سمدا ینظرون بیا با دیتا محلت ون نکلیشی گورا فرشته زکن را لیگو ما که فرشته را لیگو ما او تاسو تکذیبو که نو بیا خو زه ګورې عذاب را لېږم. ولو نزلنا ملکا فكذبوا ولو انزلنا ملکا فكذبوا کمنګه را لېګلې که فرشته را لېګم او داغه تکذیب وکړه نو ختم به شکار تاسو ته مهلت درنک به شي. بیا ينظرون د انتظار نه دي او کو ګردو مونږه ولو جعلناه ملکانا او کو ګردو مونږه دا ګوره اعتراضونه دي د بېمانو او کو ګردو مونږه پیغمبر لرا فرشتہ لو بګردو مونږه په شکل د سړی لجعلناه نو خامغا او بګردو مونږه لرا رجلن په شکل د سړی بیا عرب بیا هم سړی وی نو چې سړی وی نو لبسنا علی ما یلبسون نو که فرشتہ راولېګم نو بیا به مولا شکل د سړی ورکوما او ګډ بګومنګا حب هغه چې په دې باندې خلط شوه دی ګډ وړواله راغله ګډ وړواله براولو مونږ په دې هغه چې په دې کوم اشتباه او کوم ګډ وړواله دی بیا به مو دا پیغمبر خو نه دی وګوره دا څنګه پیغمبر دی اول خوزه را لیگم نا او کراولی گما پیغم فرشتا نو په شکل د سړی بی را لیگم زکه انسانانو سیگی نو زه فرشتی دا بشکل د انسان ارکو ما نو بیا با موی چه دا خو سړی دی فرشتا ندا نو بیا با گردوڑوالی راولو منگ پا دیبان دی سنگ چه دیبانی گردوڑوالی ہو وست سلی دا والا قدستو زیا بی رسول من قبلی که پتاخیر ټوکی شي پامبیا پور ستانه پوخا نو کتا پور ټوکی کیږي پیغمبره ایس پروا نشته پوغام بیا سره ټوکی شي کتا ما سره کیږي نو خیر ده فحاق بالذین سخروا منهم نازل شو اولګی دا نازل شو پاکستانو پورې پاک خلکو چې ټوکی کړی وي ها ټوکی کړی وي منهم د دینا ما کانو بی استاجون آچ دې ټوخي کوي آ څنګه چې دې ټوخي کوي څنګه چې دې خلاف کوي نو آس عذاب مې ولور کو او عذاب ورکوم د الله کتاب پر ټوخيونه کې مسخرهونه کې انسان به تباہ او برباد شي او الله سزا هم ور کوي او الله رات هم ور کوي واه آیا ترجمه آیات ترجمه سورت آل